One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. Välkomna till avsnitt 103 av filmpodcasten Tittar om snackar. Det är jag som är Emil, med mig har Gustav. Och Gustav, vad är det vi kommer prata om idag? Vi har grävt i lyssnarnas val, alltså gamla lyssnarförslag på filmer vi borde prata om, och plockat ut The Deer Hunter. Den heter ju The Deer Hunter, men precis som i Breakfast Club så vill man bara säga Deer Hunter. Och det går ju att säga bara det också. Precis, i det här fallet, eftersom jag kanske haft med mig Deer Hunter mer i min egen filmhistoria, så säger jag nog Deer Hunter. Men med Breakfast Club säger jag The Breakfast Club, eftersom jag pratar inte om den lika ofta. Nej. Ja, om du förstår. Eller kanske nu mer, eller nu, du kanske har börjat prata om den lite oftare. Precis, och jag har faktiskt, angående Breakfast Club, jag har ju börjat lyssna på soundtracket också. Jag sitter och tittar så här på eBay ibland för att köpa det på vinyl. Jag gillar verkligen den låten som spelar i det montaget när de dansar i slutet. Det är väl bara så här disco. Ja, det jag kan till och med snabbt säga vad den låten heter. Den heter We Are Not Alone av en artist som heter Carla De Vito. Men innan jag börjar, jag har gjort en temperaturlista från 1, det kallaste, det sämsta med Deer Hunter, till 10, det varmaste, det bästa. Och jag kan redan nu säga att Christopher Walken kommer inte vara en punkt på listan, eftersom vi snackar om honom, eller jag hade honom som nummer 10, det bästa med filmen Man on Fire som vi diskuterade om för några avsnitt sen. Så det kändes tråkigt att ha honom igen. Vi kommer ju säkert vidröra honom ändå. Och det här är ju den filmen. Jag menar, han fick en Oscar för den. Han har väl, jag tror inte ens han har varit Oscar nominerad efter det. Men jag har en fråga här. För jag såg precis innan vi började spela in nu det här avsnittet att du hade svarat. Det är så roligt med de här internetforumen. För det är lite så här, ibland är det lite för din skull som jag tycker till om något som jag egentligen inte, du vet, jag försöker vara så här, ja, men jag försöker visa mitt kommunistiska ansvar liksom för programmet. Så jag hade skrivit något där om så här, varför ser man inte i den nya trailern till Hobbit 2, varför dyker inte Persbrandts Bjorn, vad säger man? Bjorn. Ja, precis, Bjorn. Ja. Ja, vi behöver inte gå in på det. Men varför inte han med i trailern? Är det för att det är ett svagt element i filmen? Eller är det någonting man håller på? Och så svarade du något i stil med... Vill du att jag fyller i där? Eller? Ja, det var det jag tänkte. Nej, du får tänka tillbaka. För det var ju faktiskt kanske en timme sedan jag skrev detta. Men nej, jag skrev väl någonting i stil med att varför skulle de visa Persbrandt för? Som antagligen är en bikaraktär som i konkurrensen under de här 2 minuterna av trailern är. Han kanske inte kan konkurrera med byggnaden som sprängs och Luke Evans och att Orlando är tillbaka som Legolas och sådär. Nej, precis. Men sen så dyker han ju upp. Jag tror det är han som dyker upp vid 1:28 i videon. Under 2-3 frames kanske. Man ser en björn komma ut från skogen. Man ser en björn som man tror är en varg snabbt liksom. Ja, det kan ju lika gärna vara. Det rider inte den där onda goblinen på en varg. Ja, men precis. Att det är ju inte så att man tänker att där är han. Men... Ja, jag tänkte ändå direkt att där, ja, där är en björn. Där har vi Persbrandt. Ja, okej. Okay, ja. Nej, men och dels ska jag förstå det. För du skrev även så här. Men det känns lite så här. Sverige är the center of the universe. När man funderar så som jag funderar kring saken. Men jo, men det blir lite, alltså, för att jag menar, det som vi har pratat om, så att Aftonbladet och tidningar så skriver upp så mycket att svårt svenskar är med i någonting, i alla fall det förr. Och då blir det liksom att de har nästan kunnat ha en artikel som är så här: Mikael Persbrandt får inte vara med i andra trailern. Precis. Till, och det var ju så jag kände mig när du skrev så där. Jag blev lite generad, för att jag bryr mig ju egentligen betydligt mindre än vad du gör förmodligen om en sån sak. Men så försökte jag tänka vidare efter genansen, när jag torkade bort genansen och möjligtvis irritationen över att du medvetet ville genera mig på det sättet. Det vet jag inte vad jag ville, jag vill bara ett svar. Ja. Nej men så tänkte jag ändå så här att, men vänta nu, jag har läst Hobbit-boken. Alla karaktärer från boken är ju med. Och Peter Jackson, det kan ju för sig vara svensk media som har bara plockat ut och förstorat upp citat. Men Bjorn har ju en så här ganska central roll i boken och filmen sådär. Så att jag blev ändå så här, men någonstans borde han varit med, för man ser ju tusentals alver som inte är Orlando Bloom eller vår favorit. Jag tror att det är för att det kopplar lite tillbaka till Sagan om ringen, om man vill bygga upp det, och det kommer vara ett stort slag här också. Ja. Alla kommer mötas här, det finns en ond drake ni kommer träffa. Ja, men jag är inte blivit förvånad om det kommer ett snabbt klipp på Bjorn som säger någonting allvarligt stil med ta det lugnt på färden. Nej, men precis, för det är ju en sån där som trailers är idag. Man ser större delen av filmen. Så att någonstans, det logiska hade varit att den karaktären, oberoende person, och speciellt kanske då för en europeisk trailer, du vet, man tänker sådär, alltså, så dyker den upp på något sätt. Men jag vet inte, ja, det kommer säkert någon mer trailer och 14 tv-spots där kanske han dyker upp, ja. Jag vill bara rätta det också om Christopher Walken, ja. Han har varit nominerad till 2 Oscars. Vad mer? Han vann ju då för The Deer Hunter för Best Actor in Supporting Role. Sen var nominerad 2003 för en film i Best Actor in Supporting Role. Kan du säga vilken? Spielberg-film. Först tänkte jag säga så här, någon jävla Sling Blade och sådär. Men det var den var ju tidigare och han kanske inte ens är med den. Han var påtänkt för den rollen. Nu är jag ute på halis. Vadå Spielberg 2003? Varför sätter jag inte den här? Han är pappa till Leonardo DiCaprio. Alltså man kopplar inte så mycket till filmen. Det är Catch Me If You Can. Var han nominerad för den? Ja. Vad lustigt. Alltså så här, vad lustigt att man, att jag inte, för jag kan ärligt säga, men lite, det jag kommer inte ens ihåg nominering, eftersom ingen pratar ju om Chris Walken i den filmen. Nej, och jag minns inte ens honom i den filmen. Jag minns knappt den filmen. Jag vet också att man har läst Amy Adams. Det var lite där hon blev på tapeten för producenterna i Hollywood. Det tog ju ytterligare några år för oss i publiken att lära känna henne. Men det är också att säga, jag minns inte den filmen. Den gick mig förbi även när jag såg den. Är den värd att se om? Jag har bara sett den någon gång på DVD. Så jag, den var väl fartfylld och lite häftig och lite sådär enkelt fint med äventyr. Jag vet inte, Gustav. Ska vi gå in på listan till Deer Hunter? Min nummer 1. Det här är väl en film som, det är lite kul att prata, det är svårare med att prata om filmer som man som precis haft premiär, som förra veckan pratade vi om Before Midnight, är att en film som Deer Hunter är en sån som man har pratat om vid olika tillfällen under kanske 20 års tid. Så då hinner man ju verkligen, då hinner ju en uppfattning kring en film verkligen sätta sig. Och det är alltid skönt, förstår vad jag menar? Ja, det blir enklare och då blir det också att man får ett historiskt perspektiv och man kan koppla den till vad hände efter filmen och vad hände vid sidan av filmen och sådär. Det kan man ju inte när man är mitt i en film som man är när det gäller nya filmer. Nej, jag kan säga, jag ringde min pappa för att kolla hur den mottogs, för jag hade ett svagt minne av att den inte mottogs så bra när den kom, eller att den fick väldigt blandad, precis som Notting Hill fick en 5 och en 1 liksom i de 2 stora kvällstidningarna. Men han sa att det var främst i Sverige som den fick lite ljummen kritik av vad han brukar aldrig använda det ordet som jag alltid brukar missbruka, PK Sverige, eller brukade missbruka. Jag känner mer och mer att jag har blivit vårt programs PK-människa ändå. Men då var det mycket så att den var rasistisk. Förstår du? Den fick så här tvåor och kanske treor för att den var rasistisk mot vietnameserna. Jaha. Ja, att så här, för ju, då, det här var ju slutet av 70-talet. Då var det bara, det var liksom USA var de enda onda och så var den rasistisk då för att den... Det jag läste om det var att efter att den här regissören då, som kanske kommer till, Michael Cimino, när han gjorde den Heaven's Gate, ett praktfiaskot som sänkte United Artists och det här. Att efter det, då började folk se på Deer Hunter med nya ögon och då blev man kritisk mot den. Ja, men precis, så var det säkert då med, i USA liksom, att ja, då precis. Började den bli synad. Men vi kan väl säga kort att filmen handlar om ett gäng arbetsklassvänner, typ sprungna ur en så här Bruce Springsteen-låt, eller hur? Förutom att det inte är New Jersey, utan... Nej, och att de har ryskt påbrå. Ja, precis. Ja, men så här, ja, och jag tänker hela tiden på Nordnorge, fastän de har ryskt påbrå. Men ändå, det, karaktärsmässigt, det är ju en sån värld. Det är en Bruce Springsteen. Lite en europeisk remake där de är satt i Nordnorge och de jobbade med fisk. Ja, verkligen, verkligen. Och det handlar om, om de här killarna, och främst då tre, Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, och hur deras vänskap påverkas av att de åker till Vietnamkriget, inte som turister utan som då soldater. Eller men... Robert De Niro gör ju en tur som turist också. Ja, precis, det kan man väl säga. Men då är min punkt nummer ett faktiskt ganska enkelt, Michael. Och nu har vi ett problem här, för du sa... Jag har alltid sagt, och jag har inte reflekterat över det här, för det här är ett namn jag har då uttalat sedan barndomen. Så då kan det igen vara så här att jag haft helt fel. Men Michael Cimino säger jag. Och jag här tror... är ett fall där jag i princip aldrig har tagit ett namn till min mun. Nej, och jag blir osäker, för Cimino, det känns ju så givet att det är... Själv... Nu försöker jag läsa här faktiskt på Wikipedia, deras sån här, vad heter den när man... Ja, men där man kan ibland se, man, det är tänkt att man ska kunna se uttalet, men man, ja, förstår man, ändå man inte. Man kallar det någonting när man, ja men skitigt. Och då verkar det som att det ska vara Cimino. Cimino, eller Cimino, ja. Så jag hade fel det. Ljudet. Ja, men jag också, Cimino, Cimino. Men nej, men Cimino har jag nog sagt. Mm. Men skitsamma, hans karriär helt enkelt är punkt nummer ett. Just för att han bombade så. Jag tänker så här, det är ju många som gör en hyllad film och sen gör fiaskon. Nu var ju Heaven's Gate, det, som du säger, det sänkte. Vilket bolag var det? United Artists. Ja, och jag fortfarande, jag började se den här. Det kan vara den alltså för 20 år sedan. Och kände redan då så här, men det här är tråkigt. Vilket känns så taskigt. För att det är ju den mest mobbade filmen i världen. Jo, men det är väl också en film som släpptes i en sönderklippt version av filmbolaget. Men som på senare år, när det kom en då Directors Cut, en längre version av filmen, är också en film där folk har sett på den med nya ögon och uppskattat den mer. Det kanske kommer hända med John Carter också, när den släpps in Directors Cut-version och bara, shit, den hade något helt annat att säga. Men skulle man kunna säga att Heaven's Gate lite är Dansar med vargars fula kusin? Jag har inte sett Heaven's Gate, men det känns som ett stort så här western-epos på något sätt. Ja, fast jag vill minnas att den var mer, alltså jag har inte sett hela den heller, eller så har jag sett den men strösåg den. Jag har ingen minne, men den kändes mer som att den utspelar sig lite mer i någon stad, alltså så här. Så okay. Och inte, alltså den som är vargar är ju så mycket en ensam man på prärien. Okay. Jag tog egentligen det från ingenstans. Ja. Så att fakt är som det. Men Heaven's Gate är en film man borde se någon gång kanske, men, ja. Det tycker jag absolut man borde. Det hade man velat göra inför den här diskussionen också. För att, nej, men där med hans karriär. Jag menar, det är folk som bombar men ändå kommer tillbaka förr eller senare. Och det kanske händer flera gånger. Man kommer tillbaka, man bombar igen, man kommer tillbaka. Men han var redan där när jag började intressera mig för film på 80-talet. Den som hade gjort ett fiasko, och det ligger kvar. Även om han har gjort små försök till filmer, så känns det som att, ja, men vad kan det bero på? Har du någon direkt teori efter att ha sett Deer Hunter? Nej, men jag tror att efter Deer Hunter var han väl helt upphypad. Jag tror att inte han ville fick göra vad han ville. Så det är väl efter Heaven's Gate som på något sätt hans karriär... Alltså jag vet ju inte om filmen han gjorde efter är dålig eller bra, men jag tror att de kanske var så jävla märkta av han som regissör. Och kan det vara så? Han gjorde väl någon sån här film med Mickey Rourke som handlar om kineser och skit, Year of the Dragon och sådär. Efteråt, alltså är de verkligen så jävla dåliga då att de var värda att bomba så på bilen? Nej, men Year of the Dragon minns jag som att så här, den kändes som en lillebror till Angel Heart. Alltså så här, att den var helt okej. Alltså så här. Ja, men då så, då kanske inte filmerna han har gjort är så dåliga, men sen verkar det som att när man har hört, när man läser lite om intervjuer och sådär, eller till och med lyssnar till och med på intervju med fotografen på DVD-utgåvan, så verkar ju uppfattningen vara ändå att han här, Chimino, är en jävla idiot. Och hur då? Nej, men han verkar vara ha ett jävligt stort ego. Alltså, både Deer Hunter och Heaven's Gate gick över budget något enormt. Ja, men det kan jag tänka mig, auteur-grejen där. Ja. Jag fattar ju att producenter också drar liksom öronen till sig, eller vad man säger, så de backar dit och tänker att den här killen kan inte leverera en film för den budgeten vi sätter. Nej. Så att han verkar bara inte ha någon respekt på något sätt för filmstudios eller för systemet. Och jag tror också så här, om man säger berättarmässigt, så är han ju väldigt långt ifrån. Det känns som att han aldrig någonsin har varit ett dugg intresserad av att så här, ta till sig tips från hur man berättar en historia. För jag menar, nu när jag kollar på Deer Hunter så märker jag att så här, den är ju verkligen bara så här auteur-grejen, alltså som ett stort konstverk. Alltså den... Jo, men jag tror, ja, men där tror jag också till exempel att filmstudion klippt en version bakom hans rygg. För att han till exempel vägrade klippa ner den här enormt långa gifta sig i en ortodox kyrka, den sekvensen i början där de gifter sig. Det kunde varit snabbt montage, men istället är det väldigt lång sekund. Men då blir han ju lite one hit wonder, för samtidigt blev det så, den blev en hit, den fick massa Oscar-nomineringar, och då tänkte folk att nej, men han får chansen att nu bara göra precis som han vill, som han gjorde med Deer Hunter. Men så gjorde han Heaven's Gate, kanske med den här hybrisen av att ha, jag hade rätt, förstår du, jag behöver inte lyssna på någon annan. Och så funkade ingenting. Och så kanske han genom åren hållit fast vid det här istället för att liksom mötas halvvägs på något sätt. Alltså alla har vi någonting att lära oss. Alltid. Och stänger man helt dörren för det så kan det bli ett problem. Då kanske man bara har det där första blödande verket i sig. Men sen... Ja, eller så har man tur med att man får ihop det där första. Sen ja. Har man den enorma hybrisen tack vare det. Precis. Och där turen kan ha att göra med namn som Robert De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken. Vi skulle tillägga att Christopher Walken, som jag då inte kommer med som en punkt på den här listan, även om han rent logiskt är det. Men han var ju typ, han hade ju knappt fått några pengar för sina jobb innan han gjorde Deer Hunter. Och Deer Hunter förhandlade om upp hans lön lite till, men det var inte mycket alls. Alltså det känns som att det var så här några tusen lappar. Jag läste också att Chimino ville ha Brad Dourif för den rollen från början. Okej. Okay. Så jag vet inte hur Chris Walken fick den, men ja. Nej. Men det var din punkt 1, Gustav. Ja. Min punkt 2 är, och då, här kanske vi kan gå in till när det är en auteur som bara liksom berättar en historia lite hur han vill. För min punkt nummer 2 är hur de här karaktärerna, man kan säga att det är ju tre delar den här filmen. Först är det en timmes film, den är 3 timmar lång. En timme om innan de åker till Vietnam. Och del 2 är när de är i Vietnam och har varit där en ganska lång tid. Med roulette-scen och rysk roulette-scen och allting. Och sen är det när de, eller inte alla, men någon hemkomst. Alltså så här, det vill säga innan, under och efter kriget. Och min punkt nummer 2, förlåt att jag tog så tid på mig, det är hur de springer på varandra genom slumpen. Till exempel startar ju Vietnam-biten. Scenen innan har varit hur de verkar supa och aldrig bli bakis, alla de här karaktärerna. Och då har de suttit på en stängd krog ägd av George DeSanza, karaktären, som jag tyckte var som du hyllade i avsnitt av Basic Instinct. Ja, och det skulle jag nog inte göra längre. Alltså jag blev lite irriterad på honom i den här filmen. Jag tyckte han flinade lite för mycket. Jag var inte lika charmad längre av honom. Men det kan bara ha varit en dålig dag. Men i vilket fall, Vietnam börjar. Sista scenen i det här första partiet är hur de sitter och lyssnar på när George DeSanta spelar piano. Och alla är lite så här tagna och tysta. Och sen klipps det till Vietnam. Många hade ju gjort så här att lite så här introduktion till Vietnamkriget och deras Vietnamkrig. Alltså så här, hur de går. Ja, men du vet, man får. Jag försöker igen. Ja, men de leder in oss i Vietnam, menar du? De här skulle. Ja, men här börjar det plötsligt bara så här att Robert De Niro ligger på marken. Bland massa andra döda soldater. Vaknar till liv och lite som en Rambo så här börjar mata ner någon med en eldkastare. Och så dyker Christopher Walken och John Savage upp och bara, Mike, är det du? Eller Robert De Niro, är det du? Och han är så här skärrad och tydligen inte känner igen dem. Och det känns som att det är massa scener borta där. Och där springer de in i varandra i slumpen. Senare, när Christopher Walken råkar av väldigt många slumpaktiga så här kedjehändelser hamna på en rysk roulette-klubb, så sitter Robert De Niro där. Och då är det han som känner igen Christopher Walken och bara, Christopher Walken, där är du! Och då är det Christopher Walken som plötsligt blir så här, springer iväg. Man förstår inte ens riktigt varför. Men att, så här, de springer in varandra enligt slumpen väldigt mycket. Och det var så här, det kändes lite fel. Det kändes lite billigt. Alltså, billigt, jo, men, berättande. Så fort Vietnamkrigsakten startar, och det är just det här att de tre vännerna då, från samma jävla stad, har hamnat på något sätt på exakt samma ställe i Vietnam till början. Men inte som att man, jag vet inte, man kanske fick bestämma sig vart man vill hamna, men vet. Men det blir bara så, det ringar falskt för mig. Och det känns lite konstigt. Det blir så här, det blir lite konstigt allting. Men det tycker jag ju, och det tror jag är mycket Hans Chiminos fel, och hur han styrt ihop det här manuset och allting. För att eftersom från början, det var ju ett manus då från början som handlade om ryssar och rysk roulette i Las Vegas. Okej. Och sen då den här killen då, Chimino, tog sig an och gjorde om till Vietnamhistoria med rysk roulette som inte egentligen har någonting med Vietnam att göra och så här. Så, vilket gör att när jag läser det så tycker jag filmen känns, den känns inte så Oliver Stone äkta riktigt, om du förstår vad jag menar. Nej. Den filmen känns väldigt mycket som ja, men hittar på. Och också det här då att de här tre karaktärerna råkar springa runt i vietnamesiska skogar och ett vietnamesiskt fånglägar ihop, förstärker den känslan av att ja, det här är en regissör som bara skriver ihop, eller manusfattare som skriver ihop någonting för att det ska bli en historia. Men det är inte så verklighetsförankrat. Jag kan ju rabbla där, för att vi är lite inne på punkt 3 och 4. Min punkt 3, eller jag byter här helt enkelt och sätter som punkt nummer 3 tiden i Vietnam. För jag håller väl med dig. Alltså när du säger Oliver Stone äkta, så syftar man ju dels på Plutonen, som ju verkligen byggde på hans egna erfarenheter. Och ja, därför kändes med det, Francis Ford Coppola äkta, även om Apocalypse Now nu är en bygger upp en bok som handlar om första världskriget, tror jag, den Heart of Darkness. Så känns det ändå som att ja, det här är politiskt medvetna regissörer som ändå har läst på om det här. Ja. Medan Chiminos film känns lite mer som en väldigt, väldigt lång, typ episk Gone with the Wind-saga. Jag skulle placera Coppola med Apocalypse Now någonstans mitt emellan. För jag kunde känna, när jag såg om den filmen, har vi haft den som eget avsnitt? Nej, det har vi inte. Men jag kan säga att den går på Cinemateket. Ja, när det här avsnittet har gått upp så gick den igår på Cinemateket i Göteborg. Okej, men varför såg jag om den? Hur som helst, när jag såg om Apocalypse Now så kände jag så här, hela tiden på floden, då är den så där bra som alla tycker att den är. Men när Martin Sheen kommer i land och hela den här grejen med Brandos karaktär börjar, då tyckte jag det blev så här genant och kändes alltså bara så här påhittigt. Alltså några som leker. Det kändes bara som att de knarkfloppade iväg liksom. Jo, alltså men jag förstår att det är inte helt så här verklighetsnära, den filmen. Men då, och som sagt, sa jag att det bygger upp en bok från första världskriget som de gjort om till Vietnam allt det här. Men jag tycker bara att vårt koppel ändå gör det på ett sätt så att det känns äkta i hur nu ändå galet är det, så här Alice i Underlandet lander. Den här filmen känns bara mer falsk, tycker jag. Ja, för jag har faktiskt inte kvar. Jag hade ett tag, jag hade så här 18 punkter, så jag fick stryka. Och jag hade ett tag rysk roulette som en sån här punkt där jag inte riktigt visste vad jag tyckte om det. Alltså, för jag kan tycka det är berörande och lite spännande emellanåt. Men samtidigt känner jag så här: varför har rysk roulette så stor del av den här berättelsen att göra? Ja, men just också när det är taget från en annan historia. Ja, men det är där jag förstår plötsligt när du säger det, att det handlade om rysk roulette. Då förstår jag så här: ja, det är därför det är så mycket rysk roulette. För att jag var så här: vad är det han försöker skildra de här karaktärerna mer, och använda rysk roulette som symbolik? Jag var så här, jag kunde aldrig riktigt förstå, men nu förstår jag att det är mischmasch. För mig känns det som en så här antivapen statement hela filmen. Ja. Genom att de är jägare som åker till Vietnam och ser vad vapen egentligen gör. Och då kommer ju Robert Niro tillbaka och har inte samma relation till vapen längre. Kan inte ens skjuta ett rådjur. Det där var lite kritiskt när jag var barn. För att när jag såg den första gången så tänkte jag inte i de banorna. Jag förstod aldrig att Robert Niro struntar i att skjuta rådjuret. Det var typ någonting jag förstod när man, du vet, blev tonåring och tvingades lyssna på de här analyserna i skolan som bildläraren höll om en film, där de hade tagit det från någon bok. Men är det ett rådjur eller är det en hjort? Ja, men det känns som en sån här kronhjort. Jag är ingen expert på djur. När jag spelar den här quizkampen som finns spel till mobilerna eller iPhonerna, Androiderna, så bombar jag alltid på djur och natur. Jag är värdelös på det. Jo, ja. Men i varje fall när jag förstod sen att så här, ja, det är att han har fått någon respekt för liv, så han dödar inte. Då känner jag så här: är det fint eller är det lite töntigt? Och den känslan är jag kvar i. Jag är så här: är det fint eller är det lite så här övertydligt, lite töntigt? Vad tycker du? Det är lite som ett konstruerat tema för att få in hela den här rysk roulette-grejen och sånt. Ja. Men jag tycker ändå det funkar just i hur... Ja, men rysk roulette är också hur man använder ett vapen, bla bla, alltså sådär. Men jag tycker alltså, just i det här att... Hade det varit så att det fanns ett känt fall där det fanns de här rysk roulette-klubbarna i Vietnam... Och amerikanska soldater hade bevittnat det här, till och med varit en del av det. Oliver Stone har skrivit manuset kring det. Då hade det känts bättre än nu. Men, när man tar så här: det kan mycket väl ha funnits mycket rysk roulette på den tiden. Ja, fast det där läste jag lite kritik om. Att så här, folk som krigade i Vietnam har sagt att så där gick det inte till. Det fanns inte en massa klubbar överallt. Men samtidigt är det så här, ja, men fan, någonstans fanns det säkert. Inte tillräckligt mycket för att göra någon så här Vietnamkritisk film som heter The Deer Hunter, där omslaget just är en person som spelar rysk roulette. Att rysk roulette är så viktigt för den här filmen. Men de där omslagen, vi snuddade vid det i slutet av förra avsnittet. Omslaget till Deer Hunter har ju alltid varit värdelösa. Jag tror att originalposten var när Robert De Niro sitter med ett gevär, alltså i de norska skogarna som vi kallar det. Ja, precis. Det omslaget tror jag också jag har sett, med mössan och allting. Ja, helt enkelt en bild från filmen, vilket redan då kändes lite tråkigt. Alltså, den var lite tråkig då. Sen har det, när VHS-släppen började bli så här, att man började uppdatera, det kom olika liksom, från nya bolag släpptes filmer från andra. Alltså, det blev mer brett. Då kom de här ännu sämre. För det du syftar på, det är väl någon så här tecknad, svartvit tecknad bild på Robert De Niro när han spelar rysk roulette, eller? Precis, där inte ens ser ut som Robert De Niro, utan det kan vara vem fan som helst. Ja, och det är inget snyggt alls. Det känns väldigt så här färdigt till 25%. Och sen finns det ju såna här klassiska Photoshop 90-tals affisch där man ser Meryl Streep i profil, Robert De Niro i profil, Christopher Walken i profil och säkert lite rysk roulette. Ja, och kanske en helikopter också i bakgrunden. Ja, precis. Men så det har aldrig varit... förlåt, jag tappade vad du egentligen var inne på. Vi babblar om rysk roulette, men du var på punkt 4 någonting, tror jag. Ja, men jag kommer till punkt 4 helt enkelt, och det är... Det är en så här, det är en skådisgrej som jag snuddade mer på, som lite hör ihop med det här, de springer in varandra genom slumpen. Så min punkt nummer 4 är att karaktärerna ibland känns sura som i en såpa. Alltså en såpopera, som att det var som Goda grannar. Där jag alltid var rädd för Peter Dalle för övrigt. Peter Dalle var med i tv-serien Goda grannar på 80-talet. Och jag minns honom som någon så här jätteotäck hustrumisshandlare typ. Och jag tror inte det var så. Men det här kan ju inte du ge mig ett svar på, för du har säkert inte sett Goda grannar. Nej, jag kom in i tv först, som jag tänkte kanske Varuhuset, sen Rederiet. Ja, precis. 1,5 år senare. Ja. Nej, men här tycker jag att de blir lite sura. För jag nämnde där hur när de Christopher Walken och John Savage ser Robert De Niro i Vietnam, så är det som att han inte känner igen dem, för att krig är ju så hårt så att man glömmer varandra liksom. Och okej om det bara hade varit en gång, men sen upprepas det med Christopher Walken då, när Robert De Niro ser honom. Jag förstår aldrig varför han springer iväg. Han vill inte träffa Robert De Niro. Det finns liksom så här, visst, folk skulle kunna svara här som att så här, ja, men efter det där med ryska rouletten i fångenskap, så är de så skärrade. Nej, men jag köper inte det en gång till nu. Nej, för de räddade sig själva från det här ryska roulettfånglägret saken. Tillsammans. Och de Christopher Walken sitter till och med och försöker slita sig loss i den räddande helikoptern när Robert De Niro och John Savage ramlar ner. Men man hade kunnat köpa det här, men när det händer flera gånger, för det fortsätter under filmens gång. John Savage är plötsligt jättesur på sjukhuset, han sitter amputerad och vill inte ha med någon att göra. Och hans fru, som han gifte sig med i den långa första akten, hon är typ apatisk för att John Savage har blivit amputerad. Jag köper inte de där reaktionerna varje gång jag gjorde när jag var yngre. Jag sitter och känner mig dum att jag inte riktigt fattar, till exempel också när Robert De Niro ska rädda Christopher Walken i slutet. Och han vägrar typ känna igen honom, eller, och de måste liksom... Det är säkert en skitsnygg idé där när de satt och de skulle bygga ihop det här manuset, så här att kan inte sluta med att de sitter och måste köra rysk roulette mot varandra. Att hela det här vänskap symboliseras på något sätt av den här rysk roulette-leken. Vem kommer ge upp, vem kommer inte ge upp på det här. Det är så här. Men när jag ser det blir jag bara så här, men varför gör de så här för? Varför känner inte han igen honom, eller varför vill han inte känna igen honom för? Jag fattar ingenting. För i den här tre timmars filmen så känns det ibland som att, vänta nu, är det någon scen jag har missat? Ja, och när det är det här jävla Michael Cimino som har gjort filmen då. Så jag tycker ändå filmen känns lite falsk i hur den kom till och så. Så känner jag ändå att, aha, här har han gjort så enkelt för sig som att han säger att krig gör det galen, eller ja, du vet, Vietnam, de som varit där kunde bli helt galna, och så har man bara spelat på det. Ja, precis, att så här, krig pajar alla människor och du kommer aldrig tillbaka efter det. Precis, man blir ett vrak och liksom, och då känner man inte igen varandra och så här, ja. Och det kan ju mycket väl stämma, ska vi tillägga. När vi sitter där, två svenskar som då inte har krig i vår historik whatsoever. Men inte på det sättet. Jag menar, även om... Nej, men så här, det är väl med bara att jag känner mig dum. Så jag sorgar att det finns någon jättesmart filmvetenskaplig teoretisk förklaring till varför Christopher Walken vägrar känna igen Robert De Niro och han tvingar sin kompis på något sätt att nästan döda sig själv, och sen så döda Christopher Walken sig jag själv. Jag köper ju mer, för det finns ju två olika när han vägrar känna igen som vi pratar om. Jag köper det där i slutet. Dels är han ju så jävla nerknarkad. Alltså om han i, vad kan det vara, så här, 2 års tid har spelat rysk roulette som yrke under tiden som han knarkar, så kan man nog bli precis så där jävla borta i huvudet så att man bara har stängt av allting. Ja, kanske, men då är det så enkelt att säga också att han är bortknarkad där. Då finns det ingen vits med den scenen heller på något sätt. Alltså, det måste ju vara så djupare än att han var så jävla hög och så sköt han sig själv i skallen. Ja, eller bara tragedin att Robert De Niro sitter där. Ja, nej, men i varje fall, men där kan jag köpa det lite mer, men de där gångerna innan när Robert De Niro inte känner igen Walken, eller Christopher Walken springer iväg som en sur flicka när Robert De Niro är så här, men shit, vi har äntligen träffat varandra, kom igen liksom. Där hade jag mer problem med det liksom. Min punkt nummer 5 är partiet med Steven. Steven är alltså den karaktären som spelas av John Savage, som jag var väldigt förtjust i som barn. Han var ju även den snälla så här borgerliga killen i musikalfilmatiseringen här. Och jag kommer ihåg att jag brydde mig väldigt mycket om honom i Deer Hunter och hans resa. För han blir ju då amputerad. Han är också den som lider på något sätt mest i fångenskapet i Vietnam och bara så här har panikångest och gråter, och Robert De Niro får stötta honom liksom. Han är på något sätt den man tycker lite synd om, även i början när man förstår att så här, han ska gifta sig, men han är lite osäker och han är väl oskuld också. Alltså så här, och han får skäll av sin mamma som kommer in på krogen och som är så här babushka, ryska, storvuxen och slår typ honom med ett bröd i huvudet. Varför jag har den på punkt nummer 5, det vill säga något som är så här både bra men kanske inte jättebra, var att jag mindes hans resa och utveckling som mycket mer som annorlunda mot vad det var. Alltså, jag minns den som den var för David Keith i En officer och en gentleman. Richard Gears kompis som blir kär i en tjej och hoppar av militärskolan för hennes skull. Och när hon får reda på det så vill hon inte ha honom. För hon vill bara gifta sig med en militär. Och då hänger han sig i ett badrum. Det berör mig varje gång. Och här mindes jag. Jag satt och såg fram emot den scen jag satt och bävade mest för var inte när Robert De Niro och Christopher Walken möts i slutet under rysk roulette, utan när Robert De Niro konfronterar karaktären Angela för att hon inte längre vill vara gift med John Savage. Men den scenen kommer inte. Den scenen har jag inbillat mig, förstår du? Mm. Alltså så här, och det tog bort lite så här att fan, ja, jag blev inte så berörd av John Savage tragedi i den här filmen som jag varit när jag minns tillbaks på filmen. Kommentar? Kommentar är, jag tycker det såg väldigt bra ut när han satt amputerad i den här rullstolen. Det tänkte jag också på, för att det var ju så imponerande när Gary Sinise i Forrest Gump, man alltså, pratar spelar om att typ samma roll lite. Jag tänkte på honom just i det här, den här bittra människan som är så bitter för att kriget förstörde hans liv och även tog hans ben. Ja, ja, och men då var det mycket så att det var så snyggt när han var amputerad för att de hade det var datoreffekter. Ja, precis. Men här känner jag så här, vad fan, det här ser ju lika bra ut. För det var inte så, ibland när folk är amputerade i äldre filmer så kan man se att de sitter på sina ben. Alltså att benpartiet är så lite dubbelt under pösiga byxor. Men jag tänkte på samma sak som du där. Bara, fan vad bra. Men det är väl bara det sen. Alltså, jag tycker när samtalet, när Robert Niro ringer honom från telefonkiosk till hans sjukhus där han sitter. Och då inte vet om att han är amputerad. Nej. Det tycker jag var ett fint samtal, just det här att det känns äkta i, och det jag tänkte på typ själv så här, det här ska jag komma ihåg när jag skriver manus. Det känns äkta i hur de, lite som när Skype är taskigt mot den, att de pratar men de hör inte riktigt vad varandra säger, så de pratar nästan för sig själva. Ja. Jag menar så att han fick se någonting Robert Niro som inte hörde, så säger han det igen och så bara, ja, det var ett fint telefonsamtal som kändes äkta. Men Robert De Niro har ju även sagt att den scen i filmen som var absolut tyngst för honom, alltså som han hade så svårt, som han grät mycket inför och efter när han hade gjort den och så här, det är när han besöker John Savage på sjukhuset. Man skulle kunna tro att när han inleder en sån mening om vilken scen som var jobbigast, så är det ju så här, ja, det var när vi spelade in ryska roulette-scenerna eller någon av dem liksom. Men det var när han besöker John Savage på sjukhuset. Ja. Och det känns väl lite som ett bevis också för att hela skelettgrejen är lite fiktiv, skapad, lite fantasi. Medan det här med den här skadade veteranen på sjukhuset som han vill ta med sig hem, men han vill inte komma hem och visa upp sig själv liksom. Det är inte plats för honom längre där. Det är väl mer gripande kanske än det fantastiska i någon underjordisk klubb där folk skjuter skallen av sina pengar. Jag tror att jag kommer uppskatta Stevens resa nästa gång jag ser den igen, när jag inte hade det här inbillade hustrudramat, när det inte längre finns. För jag tror inte jag kommer glömma det den här gången. Och då kommer jag kunna se det och se den fina resan igen. Men min punkt nummer 6, någonting bra med filmen, är en väldigt obetydlig scen egentligen, men som formade mig väldigt mycket. På gymnasiet så kopierade vi den här typen av skämt mellan kompisarna liksom. Och det är ju bilscenen när en i gänget, de ska ut på morgonen, det här är innan Vietnam, och så ska de jaga hjort eller rådjur. Och så har någon kissat, och så, precis när han ska sätta sig i bilen, så kör de iväg jättelångt med bilen. Och han står och svär och bara, det här är inte roligt för fan, kom tillbaka. Och så backar de. Och det här tar lång tid, allting är samma tagning. Det här tar lång tid. En vid jävla bild också. Ja, verkligen. Och så backar de tillbaka, och precis när han ska gå in i bilen, då drar de iväg igen. Och jag tycker det är så roligt varje gång. Och vi gjorde samma, oftast tror jag med min kompis Jocke. För att han blir också så här skitsur på samma sätt. Fastän han vet att vi bara skämtar. Så här, men jag gillade i den här filmen, och det gillar jag med Magasinet, att så här, hur lång var den scenen? Den kanske var så här 3,5 minut. En sån scen hade liksom bara blivit bortklippt förmodligen av de flesta. Ja, precis, den var ju för lång med så här Hollywood-mått mätt. Men i den här filmen så var den verkligen, jag tycker den kändes perfekt, att den var lite för lång, lite som ett Will Ferrell-skämt. Ja, och jag tänkte, det finns alla som har sett Family Guy, så finns det ett återkommande skämt ibland, som är när Pete, du vet, pappan i Family Guy, han slår sig och säger om sitt knä. Och det bara pågår i evigheter. Man tror att nu är det klart, men han bara fortsätter och sitter och har ont. Och det är en liknande komisk effekt. Det är väldigt roligt. Ja, jag håller med. Nu precis innan vi här så hade jag glömt av det. Jag tänkte på den när jag såg filmen, så jag glömde av det. Men nu påminner mig om den, så är det en av min höjdpunkt i hela filmen, tillsammans med Robert De Niro och rådjuret när han inte skjuter. Men, ja. Ja, men och lite så här, jag tycker det finns fler höjdpunkter. Och där kommer den här mänskliga kompisvärmen in, som ändå genomsyrar fler scener tycker jag i filmen. Min punkt nummer 7 är en av de här kompisarna. Och det är ju, jag har ju berättat för dig vid flera tillfällen tror jag, när jag började lära mig läsa, så började jag läsa pappas filmböcker och blev chockad över att många av de här för mig kompisarna jag såg på film redan var döda. Montgomery Clift var död 66, vilket kändes jättekonstigt. Steve McQueen 1980 och fler. Alltså Grace Kelly 82. Det kom som en chock. Jag hade inte förstått det som barn, att många av de här man såg på film inte längre levde liksom. Mm-hmm. Och en av dem var ju då John Cassale, som är den dryga lite. Han är ju du i det här kompisgänget, eller hur? Han har ju lite mitt hårfäste. Ja, precis. Och jag kan tänka mig så här, om du och jag hade jobbat på ett stålverk och hängt varje dag, du vet, och sen går vi på krogen tillsammans och vi åker ut och jagar tillsammans. Jag vet, dock ska jag tillägga, jag vet inte vem jag är. Jag vill ju säga att jag är Robert De Niro. Men jag kanske snarare är den där gänget som aldrig har skådespelat förutom bara i Deer Hunter. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Eller den där gänget som blir kvarlämnad kanske. Ja, precis. Jag önskar att jag är Robert Niro, men jag kanske är han som typ som man driver med helt enkelt. Men John Cassale var en sån som jag verkligen trodde levde. Man såg ju honom tätt. Han har bara gjort fem filmer. Och det har varit också Oscars som nominerad för bästa film. Ja, precis. Och tre har väl vunnit för oss. Alltså Gudfadern 1 och 2. Sen var det A Dog Day Afternoon, där han spelar mot Al Pacino liksom. Och sen Coppolas, vad heter den? The Conversation, underbar film. Ja. Ja, och så Deer Hunter. That's it, det är det han har gjort. Ja, och sen är han ju också med, i Gudfadern del 3 också i så här arkivmaterial. Ja, precis. Det ska inte att förglömma. Ja, eller så här, för det ska alltid nämnas att det är lite häftigt, men hur mycket, vadå, vad är det han är med? Det är ju inte så att man har återskapat någon scen, eller hur? Nej, jag vet inte, jag råkar bara se en lista, att han har listat som att han är med i arkivmaterial. Jag vet inte, jag minns inte hur från 3-5 år. Nej, ja. Men han i varje fall, han var ju också tillsammans, det tyckte jag var sorgligt också när jag var liten. Han var tillsammans med Mary Streep. Jag tänkte att hon hade blivit änka, men jag tror bara de var ihop. Men hon var ju den som var med honom tills att han dog. Och om man ser om Deer Hunter och inte har gjort det ännu, så ger det en lite så här extra dynamik till hela filmen och veta att det inte bara så att han har cancer när den här spelas in, utan han är döende på riktigt. De spelar in hans scener så tidigt som möjligt under filmen, alla hans scener. För han, det är ju ganska avancerat ändå. Han bär omkring på De Niro, du vet, de festar och, och du vet, ramlar omkull på gatan. Och jag tänkte hela tiden, shit, det där måste göra jävligt ont för honom, med tanke då på att han är döende i cancer. Ja, och sen var det, det var väl så här alltså, filmbolagen vill inte ha med honom, för de kunde inte försäkra honom. För Robert De Niro gick in med de pengarna och Meryl Streep hotade hoppa av om inte han fick vara med i filmen och sådär. Alltså, det var ju... Ja, och det gör ju också upplevelsen lite vacker, eller hur? Bara det, det kan man säga. Ja, men det var jobbigt då när jag visste att han var döende under filmen och att han var med Meryl Streep som skådespelare mot honom. Det blev så här, jag tyckte så synd om alla på något sätt. Ja. Honom, även Meryl Streep, så, oj, så ung och förlora sin... Så kunde det varit en framtida make eller så. Precis. Ja, det var... Det ger en extra... Lite textur till filmen. Ja, och han är ju, för det är ingen så här efterskapad myt, han är ju faktiskt, han har sin egen ton i sitt agerande. Det tycker man ju även i Gudfaren-filmerna. Jag menar, när Al Pacino åker ut, han spelar alltså Al Pacinos lite misslyckade bror. Det går inte riktigt att lita på honom. Nej, Fredo heter han. Fredo, precis. Och det är en klassisk scen där han åker ut, de ror ut i en roddbåt på sjön och så skjuter Al Pacino och honom. Lite som när Gary Sinise, det heter ju inte karaktären med som människor, men när han i slutet dödar John Malkovich, Lennu liksom. Alltså så här, ja, det är väldigt fint. Men i den här filmen så finns också, det är också, tycker jag, en av de roligaste scenerna. För jag tycker att det här ibland kritiserade, det man kallar för en timma bröllop är ju inte en timma bröllop. Bröllopet är ju egentligen inte så lång tid. Det är ju, de åker ut och jagar, de hänger på gator och torg. Alltså det är ju mycket annat också. De hänger hemma i Robert De Niro och Christopher Walkens lägenhet och sådär. Men så finns det en bröllopsscen där jag tänkte väldigt mycket på Roy Anderssons En kärlekshistoria. Att det var så här. Det kändes trovärdigt allting. Det är mycket så här filmade statistbilder, men ändå händer det massa roligt att titta på liksom. Som introt tänker jag på En kärlekshistoria, när de sitter och fikar i någon park. Men det finns så här dynamik i alla karaktärer, du vet, i statisten också. Kunde du få en sån känsla, eller tyckte du mest det var tråkigt där? Jag vet inte, alltså. Ja, så det hela, början av filmen tycker jag är fin, men kanske mycket nu också i efterhand. När jag väl såg filmen kände lite så här att, jo, men vi ska väl till Vietnam också. Snart ska väl folk trycka liksom en revolver mot skallen på sig själva. Men det är väl där jag alltid har känt, alltså från att jag såg den första gången och även nu, att för mig är det ingen. Jag kommer ihåg ibland när det listades så här, du vet, de bästa krigsfilmerna, och så stod Deer Hunter där, så var jag så här, men det är ingen krigsfilm. Nej, det håller jag med om. Alltså, jag tycker alltså hela krigsdelen kunde nog nästan på något sätt återberätta eller ha på något sätt löst istället för att åka dit. Vad hade hänt till och med om man strök hela den där mittenpartiet med kriget och istället gjorde den här konstiga att så här, innan och efter, och så får man sakta börja lista ut så här, vänta nu, varför Christopher Walken inte kommit hem? Varför Nej, men precis, är Robert... alltså, det blir så här... I sig försöka vara episk, kanske blir också övertydligt. Tänk om första akten slutar då med att den här Basic Instinct-snubben spelar piano. Och sen så går det pianostycket över till att Robert De Niro landar igen med alla medaljer på flygplatsen. Och de ska ha en fest för honom. Man vet inte vart Christopher Walken är. Och man vet inte riktigt vad som hänt med Savage. Nej. Ja, men samtidigt, ja. Det hade varit ett sätt att göra på. Det kanske hade varit snyggare att hålla det i USA. Eller bara låta... Vi ser Vietnam när Robert Niro återvänder i slutet då för att hämta Christopher Walken. Precis. Och bygga upp det på något sätt så att man ända in i slutet inte riktigt vet så här, lever Christopher Walken? Vem är, alltså man vad vet ingenting med honom det är, då hade man kanske ställt frågorna också, varför känner inte igen honom, varför är han galen här plötsligt? Utan då kanske man hade kan bygga upp det med själv så här, ja, kriget, han har sett allt det fruktansvärda som man ser i krig. Ja. Och nu är han helt skadad här. Ja. Ja, men det hade ändå varit en intressant tanke för... Du får göra en fan-edit av filmen. Ja, precis. Men för filmens storhet ligger ändå i innan och efter. Inte under Vietnamkriget. Även om jag tycker att speciellt, nej jag kommer till det sen förresten, ja, men punkt nummer 7 är i varje fall John Casale. Och ja, men jag ska bara säga att faktiskt jag kom på, min bror skrev en kommentar om detta. Eller min brors kompis som heter Dennis, när man lyssnar på podcasten, men han skrev en kommentar om The Deer Hunter. Och jag ska se om jag hittar vad han skrev. Han skrev så här: The Deer Hunter är den bästa Vietnamfilmen när den utspelar sig i USA, men den sämsta tillsammans med Full Metal Jacket när den utspelar sig i Vietnam. Och jag kan vara beredd att hålla med dig lite kanske. Jag tycker jag vet inte om jag håller med om att Full Metal Jacket är den sämsta Vietnamfilmen. Jag tycker till exempel att jag tänkte säga Rambo 3, men den utspelar sig i Afghanistan. Nej, men det finns ju sämre Vietnamfilmer än Full Metal Jacket. Liksom. Jo, man menar just filmer som bäst när de utspelar sig i USA, Vietnamfilmer, men som sämst när de som hamnar i Vietnam. Men det tycker jag på Metal Jacket är mycket mer intressant när de är i USA och tränar än när de väl hamnar i Vietnam. Förlåt att jag var trög, naturligtvis. Alla som älskar Full Metal Jacket älskar den ju för när de är på The Academy, krigsskolan. Första delen. Det är ju ingen som tänker på de här... Och man blir ännu mer besviken av Vietnamkriget när man förstår att den var inspelad i England. Det spelar ju egentligen ingen roll, men jag kommer ihåg att det var en sån här besvikelse när man var 16 år och fick reda på det. Precis, och i Deer Hunter är de i alla fall i Thailand. Ja, ja, men det var precis, det var väl för väl. Och man ser ju att det här har kostat skjortan med många saker de gör. Alltså med helikopterscener och de ska ramla i vattnet. Alltså man ser, jag kan verkligen tänka mig att han gick över budget utan att någonstans ha någon, som du nämnde det, respekt för budgeten. Mm. Men John Casales sjunde plats där. Jag vill bara avsluta med något som var så Roy Andersson roligt. Och det är när han dansar med vad som verkar vara en tjej han tycker om, eller en flickvän, på det här bröllopet. Och så kommer orkesterledaren och knackar på ryggen och undrar om han får dansa med tjejen. Och John Casale är ganska roligt sur och bara går och sätter sig. Och sen sitter han med George DeSanza som bara sitter och garvar och att hur roligt det är att orkesterledaren tar hans tjej då på rumpan hela tiden när de dansar. Mm. Och till slut går John Casale upp för, tror nog de flesta, att lappa till orkesterledaren. Men han lappar till tjejen som typ däckar på golvet. Och det låter hemskt, men det var väldigt oväntat. Och det var väldigt roligt just med John Casales spel. Alltså det, han var jävligt bra. Och ja, tyckte du den var kul? Ja. Men det fanns en del så här ögonblick i filmen som var så här, väldigt bra skrivna och så. Till exempel det som vi snackade om innan, det här när han kör ifrån sin kompis där. Och så, men sen fanns det mycket däremellan som bara var gröt. Min punkt nummer 8 är, det är någonting jag, det här kan vara första gången som jag tänkte på det. För lika lite eller lika mycket som The Deer Hunter kallas för en krigsfilm, så skulle den kunna kallas för en kärlekshistoria. Vilket den aldrig gör. Men relationen mellan Robert De Niro och Meryl Streep är dels väldigt intressant, och triangeldramat då med Christopher Walken, och som jag aldrig tycker refereras till när folk pratar om den. För om man är intresserad av den relationen, så har den väldigt, väldigt mycket screen time. Dels innan Vietnam, alltså när Robert De Niro står och tittar på Meryl Streep på håll, och hon sänker ner blicken, hon är tillsammans med Christopher Walken. Det är ju massa saker som man funderar på där, alltså så här. Och även när han kommer tillbaka från kriget, så är det ju Meryl Streep han vill träffa, och det är de som inleder eller inte inleder någonting och sådär. Och det är väldigt berörande och någonting jag bryr mig väldigt mycket om, som jag inte har alltså tänkt på så mycket förut. Nej, jag tycker det är fint. Jag tänkte väl på att oj, Pearl Harbor fick göra exakt samma sak. Michael Bay-film. Men det är fint, men samtidigt är det lite underarbetat. Alltså jag tycker Robert Niros karaktär är jättefin i det här, att han verkligen tycker om henne, men kan inte vara med henne till den grad att hans kompisar kallar honom bög för att han aldrig är med tjejer. Nej. För att vi fattar att om han vill ha Meryl Streep, han vill ta någon annan. Men sen tycker jag att det är tack vare, även om då det, på något konstigt sätt, så har Christopher Walken och Robert De Niro exakt samma bild på Meryl Streep i plånboken. Det känns lite konstigt. Och det kommer att de har en plånbok i Vietnam och tittar på den bilden. Men... fast det är ju inte så konstigt från den tiden. Alltså idag hade det varit konstigt. För idag har man så ett sånt utbud av bilder liksom. Ja, jag tänkte väl också så konstigt att hon har tagit en bild i en fotoautomat eller hur man gör. Och sen foto hos en fotograf. Och så har gett ut bilder som man gjorde när man själv var liten när man tog kortskolan. Och ingen kanske ville ha ens bild. Man fick själv gå ut och fråga om de ville ha en bild. Jaha, men, var det så? Nej, men just, jag tycker lite det... det kunde arbetas lite bättre tycker jag med alltså relationen med Mary Steenburgs och Walken. Det känns som att hon är väldigt kär i honom, men jag känner aldrig tillbaka att jag fattar aldrig riktigt att han stannar i Vietnam, att det är som att hon inte riktigt spelar någon, betyder någonting, men det de vill visa det, filmskaparna är väl mera hur jävla trasig han är, att inte ens Mary Streep kan få honom tillbaka till USA. Men jag ser bara en person som kanske inte uppskattar henne tillräckligt. Alltså jag... men så, eller som jag har inga problem med att om Robert De Niro skulle åka hem efter kriget och gifta sig med henne. Nej. Jag har inte känt någon ångest inför det. Nej, eller att Meryl Streep upptäcker att så här, nej, men Robert De Niro är den jag egentligen älskar. Precis. Alltså, så här, nej, men, och när du säger underarbeta, det är ju för att det jag från början tänkte ha med på som svalt på listan, rysk roulette, tar väldigt mycket tid. Alltså det är ju väldigt mycket som ska berättas, även John Savage resa och sådär, så att men däremot kan du förstå vad jag menar, att lika mycket som den kallas för en krigsfilm på vissa håll, så skulle den kunna kallas en kärlekshistoria också. Förstår du? Alltså... ja, men eftersom det är ju inte en film, det är ju inte en film om kriget. Eller förstår du vad jag menar, de måste använda kriget som ett verktyg för att liksom splitta upp med kompisgänget och skapa de här demonerna hos, och allting hos dem. Men man fattar ju att som sagt så fanns ju inte kriget med i idén från början när det handlar om rysk roulette i Las Vegas. Så det är som att man skrivit in kriget för att ja, som jag sa det, som ett verktyg. Och därför känns det inte som en krigsfilm för mig, utan det känns mer en film om det här kompisgänget och hur de blir påverkade av kriget mera. Filmen för mig finns i USA och inte i Vietnam. Som Dennis sa. Precis. Eller som jag tror att du sagt tidigare i avsnittet. Alltså, precis. Min punkt nummer 9 är trots allt, alltså fan, det är Robert De Niro. Han har senaste 15 åren, han har liksom börjat göra så här Meet the Fockers och analysera mera, alltså så här. Men när man ser Deer Hunter och sen om man sätter på Tjuren från Bronx och andra filmer, så kan man verkligen se varför han är så otroligt respekterad som han är. Och han är skitbra i den här filmen. När han till exempel under ryska rouletten i Vietnam, när han ska sitta mitt emot John Savage och stöttar honom, och när Robert De Niro du vet, gråter som man gör när man nästan gråter. Det vill säga, det är ingen såpopera här, utan det känns så jävla äkta. Det blir faktiskt bland de vackraste så här filmgråten jag har sett. Det känns som när en människa som aldrig gråter plötsligt gråter fast försöker dölja det. Men för att han bryr sig så mycket om sin vän John Savage. Och det finns fler sådana här stunder där Robert De Niro visar när... upp... va? Ja, när jag ska inte så här regna på din parad här, men när han grinar i slutet när Christopher Walken har skjutit sig själv i huvudet. Då tänkte jag faktiskt tanken, kommer Gustav tycka att det här är som Robert Niro kysser på film, eller kommer han tycka att det här är riktigt jävla bra? Jag kan inte bestämma mig. Nej, men med tanke på hur lysande han har varit i små reaktioner under hela filmen, så var det ingenting jag störde mig på där. Nej. För jag kan tänka mig att du då direkt gjorde en koppling till när han överspelar i komediroller då så här 20 år senare. Och kanske så här. Ja, det är patenterade Robert Niro-skrattet. Grinet mera. Nej, men jag tänkte bara att du också nämnde att han överspelar när han kysser med Streep i någon film. Okej, kommer det här falla in, kommer det här den här gråtscenen falla in i den liksom genren, eller kommer det vara bra? Men jag själv tycker att det är bra, och jag vill bara säga till oss att Robert Niro är som snyggast i den här filmen med sitt lilla skägg. Han ser så jävla trygg ut. Och verkligen. Så jag litar verkligen på honom liksom, och därför också kanske känner att med Meryl Streep, skit i Walken, han är ändå nervrak och galen borta i Vietnam, blir ihop med Robert De Niro nu. Precis, och det var väl därför de sen gjorde då Falling in Love, alltså där den här berömda kyssen som jag dissar. Men som ett ytterligare upprepande svar på din fråga, nej, jag känner inte så, för att han har varit så bra och trovärdig. Och då hade han till och med, han hade kunnat gråta som i analysera mera. Han gråter ju inte den, men som i den karaktären. Och jag hade trott på hans gråt, förstår du? Det är det alltid hänger på liksom. Men jag måste titta på det igen. Jag kommer säkert tycka det nu när jag tittar om på gråtet. Jag tänkte inte på det. men De Niro är... Ja, man förstår varför han är så respekterad och älskad som skådespelare i den branschen. För när han kickar ass så har han ju något unikt liksom. Precis, men jag tror att han har tappat det för all framtid. Nej, jag känner mig hoppfull efter Silver Linings Playbook. Och jag vet att det finns folk som irriterar sig på honom där och kanske tycker det som vi är inne på, att så här, ja, det är lite överspel, men där tycker jag att man märker. Och han skulle vara med, han ska väl spela normal människa i ytterligare någon ny film nu. Alltså så här, vad tänker jag på då? Jag vet bara att han spelar i någon Luc Besson film med Michelle Pfeiffer så här, om någon familj med galningar, men annars vet jag inte någon mer film han kommer dyka upp i här. Men det är någon film i alla fall. Men jag går vidare till min punkt nummer 10. Och det är någonting jag... Kan du gissa vad jag har på punkt nummer 10 förresten? Alltså jag skulle innan så här, så jag gissa att du skulle Christopher Walken, Robert Niro eller Meryl Streep. Men om jag ska ge det 5 sekunders tanke här då, 5 sekunder tystnad när jag tänker på vad det kan vara. Jag tror det är scenen där Robert De Niro inte längre kan skjuta ett rådjur. Jaha, nej, det är det absolut inte. För dels har jag ju nämnt till dig där att jag kan vara lite kluven inför den scenen. Utan det är alltså, du kanske tycker det här är lite tråkigt, men det är verkligen min tia. Och bakgrunden till det kommer du få. Ja, är det musiktemat? Ja, det är Cavatina. Ah. Och här kommer viset. Jag kan säga Cavatina är hur jag... Det är min oskuld i att bli förälskad i filmmusik. På 90-talet, när man började kunna, du vet, åka in och handla för månadspengen, så sökte jag soundtracket i Deer Hunter, vilket inte fanns på Megastore vid Sergels torg. Och jag ville så gärna ha Cavatina och lyssna på den. Den fanns ju inte, du vet, jag kunde inte få höra melodin annars om jag inte satte på VHS kassetten och lyssnade på liksom förtexten. Så hittade jag den trots allt. Jag sökte och sökte bland så här klassisk musik. Jag tror jag fick hjälp, och så hittade jag den med en svensk inspelning av en så här klassisk gitarrist som heter Göran Söltschert. Och jag kommer ihåg, jag handlar med en kompis som är så här: vad fan ska du handla den där för så här 169 spänn liksom. Han handlade väl typ E-Type, och jag handlade Göran Söltschert och lyssnade, det var ingen platta jag lyssnade på, bara för att få höra Cavatina. Och så skav det alltid lite, för att det var ju bara den klassiska gitarren, inte den här dova stråken som dyker upp ibland. Vad heter han som har skrivit Cavatina? Den här kompositören, är inte det han Stanley Myers? Ja, det är det väl. Men det är väl John Williams som spelar gitarr? Men, ja precis. Alltså, men det är inte, många tror ju idag att han är kompositören, för att han har släppt Cavatina på massa så här. Den har funnits med på många John Williams-plattor så att säga. Men det är ju inte han som kom på melodin. Nej, för kompositören till Deer Hunter heter fast Stanley Myers. Ja, och han är död, vet jag. Ja, min fixering lite. Va? Han dog 1993. Ja, se där. Har inte gjort någon film jag känner till förutom Deer Hunter. Nej. Jo, Moonlighting gjorde han också. Moonlighting? Ja. Vilken är det? Men inte det... Nej, nu är jag ju dum i huvudet. Tänker du på Moonstruck? Ja, jag tänkte på Moonstruck, precis. Okej. Okay. Vilken idiot jag är idag. Nej, men okej. Men jag lyssnade faktiskt på det temat... i morse, för jag visste att han kommer säkert kanske prata om det, Gustav. Jag kanske borde lyssna på det, för att det är ett känt tema och jag minns inte nu här på morgonen efter jag sett filmen. Och det enda jag tänkte på var att när jag lyssnade på YouTube, tänkte jag såhär, det här låter ju som en demo typ. Det var inte så jävla bra spelat på klassisk gitarr av Williams. Ja, fast ändå det är det där skitiga som gör det finare. För skulle du lyssna på Göran Söldtjätt så blir det lite för fint liksom. Men... Ja, okej, för det var det där skitiga. Alltså, man hör inte bara tonen utan man hör även liksom fingrarna som nuddar gitarren och sånt där. Precis. I like det, it a lot. Det är väl skönt på en Eddie Vedder-platta. Men jag kände lite så att här var första tagningen. Ja, men så där blir det är mer filmmusik som är så när den är så här lågmäld än du tror. Man hör inte det när man ser filmen, men skulle du lyssna sen på det i lurar. Jag brukar referera till igen då Clint Eastwoods filmmusik. Och då hör man också så här knaster. Det låter ibland som att det är en brasa i bakgrunden liksom, för att den tysta cellon som står där och väntar på att få börja spela hörs liksom, när man lyssnar på det lurar. Men det finns också en vacker scen. Den jag först satte på plats nummer 10 innan jag hade sett om filmen, hör ihop med filmmusiken. Och det var när jag tänkte, det är när Robert De Niro står och väntar på, när han har kommit hem från Vietnam och de har förberett en fest och han väntar på att alla ska försvinna så att det bara är Meryl Streep kvar. Det var en sån där scen jag minns som bara, fan vad vacker den scenen var. Jag tyckte inte scenen i sig var lika spektakulär, inte värd att sätta på en 10 den här gången. Men jag förstod plötsligt varför jag mindes det så. För att där, säg att Cavatina finns i förtexten och sen återkommer 2 gånger till under filmen. Där är typ andra gången som den återkommer. När han står där och man verkligen förstår att så här, fan, det här är tillika delar en kärlekshistoria. Alltså, han älskar verkligen Meryl Streep och när han knallar ner där liksom. Och man känner doften från de norska fjordarna. det är en värdig 10. Ibland har jag problem med de här 10:orna så här, att vad fan är egentligen bäst liksom. Men jag tycker Cavatina, det är liksom, det var min första tjej jag låg med när det kommer till filmmusik. Ja, i så fall var väl min typ så här. Ja, det var ju temat från Terminator 2 då. Ja, precis. Ja. För övrigt en härlig stegring hela det. Ja, lite mer rockigt knull kanske än till Cavatina. Som är lite mer så här. Jag vet inte vad jag ser Roman Polanski framför mig i den där vampyrfilmen vi såg. Typ en sån karaktär som har sex i sin höbala i någon sån här europeisk 70-talsfilm. Men jag menar, även om så här, nu när man har sett Deer Hunter, och jag tycker ändå, som en filmklassiker, så lever den verkligen. För just vad man tycker så mycket, alltså fastnar för så mycket olika saker när man ser om den. Jag blir besviken på John Savage nu. Nästa gång kommer jag bli superberörd. För att jag kommer liksom fokusera på något annat än då den här relationen till hans fru. Och det finns väldigt många saker. Det är ett vänskapsgäng. Som vänskapsskildring är det kanske en av de finaste liksom så här gruppdynamiska filmerna som har gjorts. Är du mycket missnöjd med filmen eller tycker du också om den? Alltså så här, även om du blir besviken på vissa saker. Nej, alltså jag har sett den tidigare såklart. Och jag tycker jag övertyckte ungefär samma om det. Alltså jag tycker den är väldigt bra, men så är det lite som att delarna är väl bättre än helheten. Och jag kan ändå se att den vill så mycket vara episk, den vill vara lång, den vill ändå vara så här Vietnamkritisk, den vill vara så mycket, men så är det ändå så här att ni kunde lika gjort en film bara med karaktärerna i det stålverket. Så hade jag varit lika nöjd. Ja, nej så. Men det kanske blir lite dödkött i den här filmen ändå. Ja, eller som du säger, jag tycker det är en bra avslutande poäng att så här, det hade lika gärna kunnat få en film om stålverket om man hade kunnat bygga de här konflikterna mellan vännerna lika väl ändå. Och det känns lite som att vi kommer få den filmen med den här Out of the Furnace med Christian Bale som kommer i vinter. Vad fan är det för film nu igen? Filmen Crazy Heart, Rexterns nya film med Christian Bale, Casey Affleck, Woody Harrelson, Willem Dafoe, Forest Whitaker. I en sån här liten, samma typ av amerikansk småstad, här, bruksort, arbetarklass. Jag har sett en trailer till den. Jag är inte så jag är inte så taggad på den faktiskt. Nej, men du är taggad på Jack Ryan istället, som det kom en trailer till nu som var fruktansvärt ointressant. Den var väldigt ointressant, så nej, jag är inte särskilt taggad på den heller. Jag är däremot taggad på, den kommer ju dyka upp i det här programmet. För jag är taggad och lite orolig för att förväntningarna kommer vara lite för höga nu, för att det hela tiden bara kommer positiva reaktioner. Vilken film pratar jag om? Gravity. Ja. Mm. Kan du förstå oron att man är så här, jävlar, man kanske egentligen ska vänta 3 år innan man ser den. Nu kommer man inte palla det. Har jag tur så kommer jag se den nästa vecka redan. Ja. Där du ville egentligen att biograf på Times Square. Vi kan hoppas av all. Men vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Nästa vecka blir det en annan film vi har hittat, grävt fram i lyssnarnas vallåda. Det vill säga, jag tror minst 3 av er som av er lyssnare har föreslagit den filmen. Och det är den här rumänska 2007-filmen. 4 månader, 3 dagar, 2 veckor, eller? Nej. 3 veckor, 2 dagar. Ja, just det. Precis. Ja, det är nästa vecka. Den här podcasten jag har lyssnat på finns på iTunes. Den finns på vår egen hemsida, tidernasnackar.se, och den finns på filmfinns.se. Vi finns också på Facebook. Gilla oss gärna där. Och som uppgift nästa vecka så tycker jag alla lyssnare ska skicka en länk till det här avsnittet till 2 av era vänner som inte lyssnat tidigare, så att vi sprids lite. Det har varit trevligt. Och vi hörs nästa vecka, Augustav. Yes. Tja, hej. Hej.